أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما بذنا نهم حكم ذكر قي دا أحكام دا تدبيرنا عوديتوي احسد دا باب الفحشاه صد باب الفحشاء معنا د بغبي حياي دروازه بندول داغه د پاره د حکم ذکر کوي او رب ته مخ کې سره دا چې مخ غیر اصلاح د اموال او ذکر وکړو میراث چې کوم مستحق کسانو ذویل فروز داغي ذکر وش نو اوس د اصلاح او النساء حکم کوي واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم مخکی احسان له نساء سره ذکر وکنه چې د زنانو سره غره کې غړو کې داغي حق نه وه میراث کې داغي حصیر یې غول ورکه نو اس داغي باندې تغلیظ ذکر کړي چې کلاغي فاحشو کې نو په داسې وخت کې داغي د پاره حکم وګوره بیا او په دې کې یو قسم احسان لري سره ځکه داغی په طبیعت کې کوګواله ده تر سو پورې چې داغی دا وال نشوي کنه وال ټکول داسې سمېږي نه او تر سو چې حد نه جاری شوي نو ولاتی او هغه زنانا یاتین الفاحشه من نسائکم شراتلو کی به حیا ایتا تاسو د خزنا فاحشه دې کې مراد زنا ده اجماع ده په دې باندې د مفسرینو فاستشهدوا علیهن اربعه منکم نو گواهان طلب کے پاغی سلور ستا سنا استشهاد مانا طلب د شهادت زنانه دا و زناکار دا زنا کئی سلور گواهان پر قائم کے چه اگر سلور وارتات گواهیو کی چه دا من کو زناولی دا چه زنای کولا دا افلانی سرا نو چه کل گواهی اوشی نو داغی نرست بسی بیا فین شهیدو نو کدی سلورو تنو گواهی اکڑا ندری اوکڑا یو اونکڑا کنا ناغ گواهی بنی و گواهی بوم داسی چه داسی لی دل مکڑی دی کلمی لی فی المکحلا یا مکحلا لکه سلائی رجلو مکی داسی نچه بس اسی میولی دل نچه اغی گواهی اوکی فام سکو هن فی البیوت سوال دادی رستو امراشی انشاءاللہ سور نور کے سلور کسان گواهان تاولی طلب کوی عام و حالاتو که دو گواهان دی کنا او د زنا په مقام کې سلور گواهان دی دا زکا چه ده انسان عزت الله ته ډیر خوب دی گوره او چونکه داغه عزت داغ داری گی اناری نده او که زنانا نو سلور گواهان با بکاری او دک کشان تی که ده خپل خزی بارک خبری کنا نو اگر چه تا پا خپل ستر بولی دلی دا تینه شو وجلی تر سوچې پتا گواهان نه قائم کړي کسان دې سلور نه قائم کړي سلور گواهان به قائم کی قاضي په دربار کې باقي گواهی وکي چې دې ما مونږ هم لیدلې او کدا سي نه کل ته بیا حکم راشي ان شاء الله سورې نور کې چې د خزر د خاون په منځ کې او بیا لعان کې یلته د لعان مسله ده نو که خاون دې لعان وکړو مان قسمونه یو خړل پینځو چاو دې خزر زنا کړي دا نو دې سزا نه بشو که خزر هم پینځه قسمونه یو خړل ناغم دې سزا نه بشو او باقی قاضی بردی میں سی جدائی راولی دا قانون نو بیا چلندا کارون کار وی بس راضا واسه ولا ولې کی دی شي چې رده خزی سره نه لګی دا په دې طریقه باندې دی ولګي باقی بدنامو لګي وجنی دا د وجلو د پاره یو کوشش کړي دا دی وجنا الله جل شانو دا دې کې قانون دا زرا اوس چې څلور غواهان دی ګوره صاد رضی الله عنه راغې انصارو مشرو کنه د نبی له سلام ما خلای کوم وی دا الله رسول سړی بخپل خدي سره پر دې سړی ویني نینا وکي او دې بیا څلور غواهان هم قائم وي په نبی له سلام خواندل وته وی په صاد ماما نستان زیاد غیرتی ما او الله زمانہ زیاد غیرتی دی دا قانون چې اگر اړه غلې د غیرت دی تا دا غیر سره نور کار سره هو کسرور غواهان په قائمول شي قائم ک خپل خزدی کني لعان بوکي ته قاضي مخ کې به پینځه قسمونه وغورده کاغي ونه ګرځول پای به سزا لګي بیا د زینا اکوي ګرځول غم خلاص شو تفریق را غیر کوې دا ته په د ملک نو باس ملکونه دی ملک نه گاهی یاد ومه دا غیر نه لړکوا هغه استاد خزر خزر کېدو قابل نه لری طلاق ورکا کنه طلاق شته کنه قران کریم ذکر یې پین شهید باقی دا مسلې خډېرې راځي چې اکثر وګوري چې نه وي تفتی درې د الک سره کله کله ونی وي او بیا دا مسلې د پوس کینې دا مسلې و د تو کیم چې دا الله بنده دا ګوري چې نه دا کله به واده دا اکالکم به وادین دي ته وجل نشي دي ته وجل نشي کدي سلور سره به گواهی وو کوئی نو وجل نشي صرف سل دوری والی داږي ځان خو به قانون نه جوړای کنه نو هغه د پښتو بیا غلبه کی سی به دا چل کیږي هغه چل کیږي زم پوز افری کیږي معاشره کې او دا چل وای د پوز جستا پری کیږي نو په کارو چې تا کور کې پردہ کولی شری تعالولونه ساره ګډ وډ کردې دا بس کله به پلوه اغست دی غلطه خاوی له دی کله پلوه اغست دی خو دي دغه کله یو خو دي کله د مقبره په باندې او دي کله په یو دا خو څه کار دی تا خو تعالی سره خورول وکړل نو به چې تا کور کې کنټرول نه راوستي دا شرعی پر د کور کې نو جاری کړي نو ګناه خوستاله لاله ګناه خداغي نو زنانه واګي خوستاله اس کیو ها کداغي سره سره چې ته حفاظت کړي د کور پردوم کور کې شته بیا هم دا کیږي هم د الله قانونو چې نه وي نو تا خدا خیالوم نه دي ساتلې او بیا اکثر دا چې وګوري چې سورج نه کېږي کنه دا یاد ساته پسلو کې لسکم سل جنې کې دا چې د میندو په سلای دا د مور په سلای الله سبداسي په کې چرته ځاګه مور بهني خبر او ساده وي نور د الله لس کم سل د مین په صلاح جوړوم به د خپل خزي علاج وکا روم به ری د خزي علاج وکا دا دغه په صلاح بارا خو دي او چې تاسو یو ګنم دغه شان چلی نو ولته قانون په خپل لاس کې له نو ملکی قانون باندې چلیږي نه د الله په قانون چلیږي نه ته په کوم قانون چلیږي تر ژوندګې سره قانون نشته مثال د ساروی دی قانون وایو دا قانون د لاندې فیصله وایي اوس وګوره درې سټیپو لومبه حکم دا نازل شو ځان پوه وای چې کلام داسې زنانو او غیر زنانو کړه په هغه غواهان قائم شو نو کور کې به بند کی لومبه حکم دا چې بدل دی وته وای کنزل او سپک سپور یو سړی ته مخه ته دا کار لا سو کې ته ځان ته مسلمان وې او ته ځان ته حیاناک خزه وې ته دای دغه شان سړی ته دیم حکم دا راغی چې کور کې بند کی نو دریم حکم دا راغی چې په دې باندې به حد قائميږي کې به واده نو سل دوری به والي کېږي سورې نور کې براشي او کواده والي نو وجل کېږي په پکاړو کې دا یو ترتیب دی اگر چې سوچ کې نو نسخ نشته ګورې کې اوسړې حکم منسوخ شوی دی وې حکم تلې د خفت نه غلزت دا داول نه غاسان او خبره د خلی به دی دریم نمبر کې کوټه کې بند شو نو دریم نمبر کې به حد دی دا حکم لاړ ګرانې تا دې ته تغلیظ وې دا نسخ نه دی چاوی دا منسوخ دی پاغه سره چې کله دار هغه چې ولزان یات یانه همنکم رستو آیات راضی په خبره صحیح نه درستو ایم بیا فین شهیدون کدی سلور واړو گواہی وکړه پام سی کوهن فی البیوت نو بند یو ساته په کوټو کې په کورونو کې حتا یتوفاهن الموت تر دې چې واخلی دی زنانو لمرګ او یجعل الله لهن سبیلا یا به مقرر کی الله غیل سلارا او لا ربیا مقرر شو حد راغی کنه دې وجنا دا مخکې آیاتو او دا حد بارکه آیت کریمه براشه سورې نور کې ښه چې زانیت وزانی فجلدو کل واحد منهما 100 جلدا زناکار سره او زناکار خزه سلسل دوری وه او پدې والو کې بتاسو نرمي دي سره نه کوي ولا تاخذکم بهما رافت فی دین الله تاسو باندې چې نرمي نه نشي په جاری کولو د قانون د الله کې چې الله قانون جاری کړي نو پای کې به نرمی نه دا به والی او کو واده والو نو حدیث کرالو چې غیب رجم کیږي معنا او به تړلی شي او بیا به غیر چا به را کسان ودریږي او پکاڼو ویولی او پاکاڼو کې به پټی مړ کوي به پداسي طریقه به مړ کوي ښا که خزل او کسړې دي او یجل الله لهم سبیل او ورپسې آیات وایي نو بیا وایي ولذان یاتی یانها منکم دا مثل کې حکم دی ځان لا او مخکې سره مربوط ولذان او هغه دوا نارینا یا غدوا کسان تغلیبی تسنیه مراد دی او سړی او خزا او تسنیه په خپل معنا حقیقی مراد دی ندوا سړی ناری ندوا معنی کول شي او غدوا کسان یا تی یا نه شراتلو کی دی بدکاره تا ها ضمیر فاحشه تراجه دی من کوم استاسونا مسلمان دی فازوهما نو بدر دی وته وای معنی پجبا ګور دا حکم مخک راغی ما تاسو ته وای نو بعض مفسرین او پسې دیم حکم دغه راغی مخک چې تیر شو نو دریم حکم دا راغی چې تغلیظ شي سختی شو چې وهابه بدرو دا یو ترتیب علما ذکر کړي دیم ترتیب دا دی چې نه دې ځکه مخک الله جل شانو وي چې کله زنا او کینو تاسو بند کې پکوټوږي او رستو وي چې د خپل بدر ته وای د دې څه مطلب دی نو یو وخت سم زنان دي یو هغه زنانه ده چې هغه سیبه ده یو هغه ده چې باکره ده سیبه دي ته وی چې خاوند دی لیدل دي باکره دي ته وی چې لاجینه ده نو که سیبه ونه داغه محکه حکم او چې باکره نه داغه دارسته حکم دی خو بیا دا ډول حکومت منسوخ شو رسو آیتونه را لبسوره نور کی او دې کې دریم ترتیب زده او غټولو کې به تر دې مظهری ویخه دا علما او تفسیرینو تفسیر مفسرینو خلاصره ذکر کوم دا اقوالو دریم قول چې بهتر دی پټولو کې هغه داده چې دا لومبي آیات کریمه راغی او په دغه وخت لا حد نو راغلی نو الله جل شانی کوټو کې بند کې چې فیصله راشي نو بس او بیا فیصله رااله رسو چې وسی په درو باندې و هي کبي وادي او کو وادو والی نو څنګه سره دوستو حکم راغی هو دا دې آیات کریمه وی دا د سړو بارکه دي درس بارکه د سړو بارکه ولې کله زنا سړی کوي کنه فاعلم سړی دی مقولم سړی دی ناغد ونارینا یا تیانی ها چی راتلو کی زنا تا بدکاری تا فاحشی تا بچه بازی تا من کم استاسونا فازوهما ناغدوالو تا دخلی بدر دوائے و جب باندی او دا امام ابو حنیف رحمت اللہ لیویلو چی ایزا دا نو ایزا بی عامد مفوض ذرائی دا قاضی تا بعد کسان داغینا غلط مطلب لی چی امام ابو حنیف رحمت اللہ لیویلو دی چې په لواتت و تمو آئیزه که دا تک دیر مشهور دی لوت علیہ السلام تے نسبت راضی عمل داغنو عمل دا قوم لوتو عمل دا قوم لوت سو کی بچ بازی اغلام بازی دا لبو کی نو امام سے وی حد پی نشتا نو خلاق وی اگو رکن اگوی چی حد پی نشتا دا جہیز دی وینا اگوی حد پی نشتا تعذیر دے پکے او تعذیر مفوض دی رائے دا قاضی تا حد خودی تو وی چی قرآن کے چی تراغلی نو بیا هغه بسنګ ورکی نو دا هغه بارکه مختلف د صحابه وګوره عمر رضی الله عنه زمانہ کې چاوی د ابو بکر رضی الله عنه زمانہ کې شیو علی رضی الله عنه زمانہ کې شیو ناغي لګیدل او دواړه سوزولیو ګر چا پیره ته خشاک راځم کو فایل او مقبول دواړه مینه کې اوتړل او په خشاک کې اوسېدل امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ بیا دا قول نقلو چې بهتر تعذیر بیا داله چې الکان دا کارو کی کله د سړی سره داسیو کی چې دا غر سر ته اوخې جوړه سپې لاس ولوتلې او دا غړې نه ډول کتر اور غړې اجه څنګه دا غر نه پکت راشي نو بیا په کټیم رووله او دا ځکه چې عمل د قوم لوط دی او غیرا کار کونو عذاب په دغه شان داغله یو په زما کول ټکړه او بیا په د کانو باران شو ام ترنا علیهم مطرا نه خو ډیر سخت بیا خو حد نه سخت دی حد خوششنو نرم شو او دا خبره د حد نه سخت ده ته په مطلب نه پوهیږي داغه دک وجر دا غد دا آیت کریمه دلیلو چې قران کریم خدا نو ویلی وی فازوهما او ایزاب عامدا بدر د سپک سپورې تکلیف ور کول چاته کړول چالا ازوهما کړو ولا ورکه نو فاین تابانو کدی تو بوېستا اصلح او عمل برابر کو آئندا فارزوان هما نو ډډ دینو کې مان داد حد جاری کول نو مخ کې لا قاضی ته خبر نه ده پېښ شوی جاهلیت کې چې دا داسې شویل دا چې وخت کې نه پوهېږي او به توبه کله کاو باسه ده آینده د پاره عمل سم کړې دی لنه راځي الله یو ستړ ډاو کې دا کاغذ توبه یې ستدا او تایب من الذنب کما لازم بله یو سړی چې یو ګناه نه پکله ک توبه واسي چې بیا به خواله نه زم نو دا چې لکه دا ګناه چړو د کړی نه ښه ان الله کان تواب الرحیم یقینا الله دې ډیر توبه قبلونکي مهربان. الله توبه قبلی چې د کافر او مشرک چې هغه د الله د ذات باره کې غلطی خبرې کوي، د حریب ملحد دی، د الله ذات نه مني او داغه توبه قبلی دې باندې قبلی خو چې په اخلاص یې وباسي کنه. انما التوبه علی الله، دا بیان کړي د اقسام د توبه چې دوه قسمه توبه دي. یو هغه توبه ده چې هغه قبليږي او بل چې هغه نه قبليږي د الله دربار کې. انما التوبه تو یقینا توبه علی الله مقبوله په دربار د الله کې. ورته علی الله معنا به څه اعلی دل تر تحتم نه پاره ده، وجوب نه پاره. نو مطلب سو دې ته وی وجوب تفضلی. انما التوبه المقبوله كالمتحتم عليه بمقتضى وعده مزري. یقینا توبه قبل قبول شوی د الله په دربار کې یا قبلیدون کې د الله په دربار کې. للذین دها کسانو دا یعملون السوء بجهاله، چاغي کوي بدکاری پنا پوهه، ناروا یو کړو پنا پوهه یو کړو. ثم يتوبون من قريب بيتوبوا باسلنزدي نزيمانه د مرګ نمخ کې مخ کې دانه جزن کدن شروع شنه دغه وخت توبو بازي، یا چې پوه شو چې اوس د مرګ نه خلاصې کوم نغه وخت توبو بازي نه فروغ دی او برابر دی او د مرګ پته وچاته لګی نه کی دي شي د ګنټه پس مرشي ځان له مسله ده خدا چې دی فروغ دی ازهن کې داري چې په دنیا کې چون تی روم لا خیمه او دغه وخت توبو په اخلاص او باسل ده الله قبليخه اولئک یتوب الله علیهم. نو دا صفاتونو والا قبلی توبه الله تدای و کان الله علیما حکیما، او دی الله پو یو حکمتونو والا. ور دی عمل کړي د ناپویتیا د سود بدکارې په ناپویتیا جهالت سره ماده د جهالت سره مخ کی ماویلو قران کریم کی تقریبا سلیری جله استعمال دا او نه اسباب قران دا غی ذکر کړی دی د جهل اسباب. تاسو تماویل یو سړی د الله په احکامو پورې خندنې کوي، تاسو ته تیرشي وبقره کې اعوذ بالله نكون من الجاهلين کې چې دا جاهل لې. نو دویم دا چې یو سړی ته حقیقت پته نه وي، لکه بقره 203 یا کې يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. نو دریم هر قسم ګناه کول لکه دې مقام کې. نو سلورم یو سره د مشرکانو سره طلب د تشبیه کې غیر ځان مشابه کوي په سکه اعراب کې براشي، دا هم سبب د جهل له پینځم غریبانو پورې پچموزه کول، دا هم راشي سورې هود نه نشته کې. نو شپږم پردو زنانو ته میلان کول، قتل لا قتلو سارن کول دا غي سورې یوسف کې براشي دې درش کې، دا هم سبب د جهل له. نوم بدفعلی کول د نارینو سره سوره نمل کې براشي 55 کې انکم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم تجهلون. دارنګ خیانت د الله په امانت کې احزاب کې براشي. دارنګ د غیر الله د بندګې حکم چاته کول چې شرک وکاو شرک جائز کول چالا، دا براشي زمر کې تلور شپې ته کې کولا بغیر الله تامرونی اعبد ايها الجاهلون. نزل د جهالت دا ادا مطلب یې نه چې د ګناه پته نه وا، یعنی دا مطلب نه ورشي د ګناه پته وته نه وا، د ګناه پته وته چې ګناه له خړې ده نه دي د جهالت ویخه. که په قصد کړ دیم جهالت ته ولی جهالت خو دې کنه کدی هغه په قصد کیو که به قصد ته گئی دانه چې کنه د جهالت مودې یو سړی دا وشره یو سړی ته پته و چې دا ګناه ده به کړی نو توبه به نه قبليږي کنه نه توبه خو الله دار چا قبليږي. ولیست التوبه او نه د توبه للذین داغ کسانو مان نه قبلیږي توبه د هغه کسانو. ا توبه نه مراد عبارت په حذف د مضافی لیست قبولیت التوبه دی، نشتا قبلیدل د توبه للذین داغ کسانو یعملون السیئات چې عمل کوي د بدو چې عمل کوي د نارواو. حتا اذا حضر احدهم الموت تر دې چې کل راشی او تند دی ته مرګ حاضر شو، مراد د حضور نه حضور یقینی حالت د غرغره شروع شو د زن کدن چوته وي. نو قال دی وی انی توبت الان دوستو بو بس دا چې وخت توبه الله نه قبلی کړي نه فرعون به قبول کړي وا فرعون توبه نه واسلی چې غینه والا چا من تو ایمان میرا ولر او بیا دومره وګدا سوال د الله نه کړل دي انه لا اله الا الذي امن به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. الله ورته سي حال انا اسرو ایمان دا چې وخت کې تاسو ځان کدن شروع دې زیره دنیا نه آثار د مرغ کار شو نو په داسې وخت کې الله توبه نه قبلی ښا نزدک الله جل شانو وي نه قبلی کی توبه دا کسانو چې ناروا کوي تر دې چې او تند دې د مرغ راغ نو دغه وخت کې وي ما اوس توبه وستا او الذين ان قبلي توبه ده هغه کسانو يموتون چمري وهم كفار او حال دا چې کافری تر مرګ پورې اوسړي کفر کیو دا مرګ واخې بیا توبه وباسي کنه الله غن قبلي اولائك اعتدنا لهم عذابا اليما دا صفاتون والا تیار کړی دي مونږ دې د پاره عذاب دردناک دې د پاره عذاب دې الله وي اچ کله د عذاب په صفت کې الیم وروړو پته ولګی دا مقام د کافر دی اسرت کوي پرسم د جاهلیت باندې او دې الله سم حکم مخکې حکم نه هم وګدو چلی دا الله سم حکم دی یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا یحل لكم نبی حلال تاسو د پاره ان ترسن النساء کرها چې حاصل کې تاسو زنانه په زور لکه په میراث کې جره ته پاتې شوی ترسو یز کوی ها په زور زنانه حاصل وای ادا خبر په يهودو کې وا دا د مکه مشرکانو کې موچا کې چې کله رور به مړ شو کنه او خزه به خپل وا نو بل رور یا بل سو خپل به ولګي ناغه په ساده ورغړو یدا زما میدا زما الله وی ولې دا مال لته دا دولت څه دولت څه سو بلکې اغم دا څنګه شي غتنه دا بسم والے لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ندي حلال استاذ رپار حرام دي دا غي بکړو او کنه بو خود به چون کی دا زمون د کور دنو پر په زور به بیا ساتله او اکثر بداسي مشو چرور به مړ شو یا به زوی مړ شو چرتا نو دا هغه خزه به ساتله او دا بوس بل نکاوي نه کی زمون عزت ته درو عزت ته دا عزت ته کبي عزت دي چې غریب تا پکوري سارا کړی دا ځوانه جینې دا داغه څو خواهشات نشته انسان نه دی او ته لګي دا سره کینو بیا اکثر دا غینه غټي دغه جوړ شي مسلې جوړ شي زیناګانې شروع شي پرسه شروع شي دا خو صد د فحشاورانه ده کنه الله خو صد د فحشاوره ولي قانون دې لپاره دی چې ملک به حیايي ملک زنا بند شي نو دې لګي او کور کې هغه ساتلې ده سیبه وي دا زمونږ ده دا خو اصله خزه ده حره دا غي خپل خوخه ده خپل خوخه چې هغه ارزې نکاح کینو کولی شي ته څنګه بندې اولا تعذلوهن او ما تنگوي تاسو دا زنانه دا اصل کې خاوندانو ته خطاب ده لتذهبوا دیده پارا چه حاصل که به بعضی ما آتی تموهن بعضی حقا مال چه تاسو ورکڑه دیلا کل خاون بخزل مال ورکڑه او با داغیشو ولی چه تا غیطا حبکو سردی سپین دی جیداد بیارت چه دا غیطا حبا خدا ایشو کنا او بیا بدوی چه داتی اس واپس اخلم نو بیا بیا غیطا تنگولا را تنگولا تنگولا را تنگولا بیتی اغسطی چه طلاق در کوما او دا کوما او دا کوما نو دا غیطا مال اغسط اغا مال بیتی ما هر به ورکړو که دو ورکړو نه غنا راوالی دی خپل چې هغه سور نه راوي چې کله د خزې مال خپل دی تا خو چې تا ول مال ورکړې الله وي نو به باز ما ته تمو نه تاسو له ورکړې دی هغه ته نشي غستې څنګه به نه او کله پیدا شو کو ته وي نو به دور دور مخ راکا به ډیره څنګه او دور دور پیسې راکا د خپل پیسو نه نه سره خپل او کما او چا به دا چل کا و سره چې غي بنو ورکو پیسې به ته قبضه کړې اجه دا یو خپل مالی غریب ځان له نوکری کوي نوکری کوي او هغه پیسې وروړي کور دا دی لګي لالا لګي او هغه پیسې دغه کوي او پرستولته پر کې زره ورږي پیسې ټول دا غینه قبضه کی یا هغه تلګي پری دی خپل دین اړي ریلی دا سور حرام دی اګه خپل خوا هغه ورږي خپل خوشاله غنه وایم ګوري خو دا خپل خوا دا خپل مالک دا نو باز په کې بیا دا وایي چې خبره راشي مله دا څه کارو شي دی نوکری کول نه خو تا پرې خو بوجا دا ول لساری ته خیال نو تا ول ته اجازه تور کړو کنه چې تا ول اجازه نو ور کوله پسند نه تلی وخت خو دا خاون نه مجبورای چې دا وته وی زیدل غټم سیمه غټنا او بیا تلی و چې هغه تلا نو بیا خدا ظلم مکو کنه او ډیرو زینو کې بیا ردی د پاسه ظلم نه ښه چې کسانو په خپل لونو باندې تعلیمونه کړی دی او غنو کرانی شوی دی کنه هغه بیا ورکی دی د پاره چې پیسې د لاته وي اجي چاله ورکی هغه ته وی پرنی و درخوا په زمون کې هغه زماده کار دی چې زما کور خوشی پروت نیمه درخوا را تاله ضروري دا لا به جوړه ده په دې ملک کې ها ادي وی ير داسې کو داسې کو یا خزي غریبانا نه هم دا پته نه لګی چې دا تاسو سره راکوم له په وکړه جاهلیت والا د پاسه د جاهلیت والا د پاسه هغه د سار نه غریب لګیا دا تر ماس وخینه پوری دو بجو پوری لګیا دا نوکری کې خپل د حکومت ادا غل نه ستریس ته مان راشي او بیا هم دا هغه پیسې بستاهي ها اوبه نه تقب زګه ایا به هلته لیږي دا څومره ظلم نه خدای خپل پیسې خپل خوخه دا او بیا خپل په تعلیم نه کو کنه چې دورا دغه دې دې ته لکه نه استو رونو پیسو ته کې نه استو تاسو حال شروع دي نمخه یا سوري او خبره چې کې خو د پریتو نه ویني سازي او دې غړې ته حال دادي مسلمان غیرت خدای ته کتاب تعلیم کوم دانو وایو دا ول نه خدای اوسنه کوم تعلیم چې تعلیم خلاف نه یو ور تعلیم د پاره ماحول صحیح خپل کنه تر تعلیم کوم ماحول نه د زنانو ځان له ادارې شته نشته چې صرف د زنانو د زنانو سره رابطه یې لکه څنګه سعودي کې دا دې ټیک دا داګه نه چاين کار کړل زه بیا دې په کو تعلیم وې کو او هغه نوکر شو یا څه شنو په کار دا و چې ستاره پاره د خوشاله خبره و چیرې زلا کم دې ته واده شي نه ای بوته خو ګوري دغه دنیا خلک دنیا ته ګوري پیسو ته ګوري نور کردار ته نه ګوري نن سبا حال داسې دی نو زه ټیک دا هغه والد چون خو نو دې لګي الټو سره دا کوي او کله چې د خاون کور ته لاړ شي او پلار مورې لګي نو دلته کې دیو سره زیاتې کوي بیا الله جل شانی مکه وای دا زیاتې زنانه سره ولا تعذلو او م بند وای متنګ وای دا زنانه لته زهابو دې د پاره چې تاسو حاصل کې بباز ماته تموهن باز هغه چې تاسو دی له ورکلې چې تاول کم مال ورکلې او هغه نه لې تنګ یې هغه حرام دي چې دا غي خپل مالی مطلب زما دا او هغه حرام نه او ردی را پاس حرام الا ایاتین بفاحشه مبینه مگر دا کچرا راتلو کی بے حیاي اخکارتا کخکاره بے حیاي کی ټیک دا بیا دې مال تنگول چې مال دیواله فاحشه نه مراد دل څه دی زنا نه یادې کوي زنا خو خپل ځان له مستقل حد دی مخکې تیر شو عبد الله مسعود رضی الله عنه قتاده رحمه الله دا رنګ د ګڼو سلفونو نقلو چې مراد د فاحشین نشوز دی معنی یو خزنه فرمانه ده د خاون خبره نه مونږ جایز خبره ده یادوم نه جایز نه کوي ښا دا نه چې دیو دوی چې ما ته وګړېګا کا به ته ګړېږي نه دا حرام دی ابو ایزو په حرامو کې تاسو نه مرګ لريګم دا خو معصیت دی یا دی وته نور د ناروا او حکم کوي هر ناروا چې دی ناغه دی نه مونږ یې غلا ته اتل المخلوق فی معصیت الخالق غری چا مونږ نه نشته خو دی وته جایز خبره حکم کوي ته جایز او هغه لګي او هغه نه مونږ ندی ته فاحشه وی بیا ها بد زبانی شو ته وی کنه بد زبانه دا چې تا ول کمال ور کړل دي او دې بیا څنګه را څنګه دې ته پاره چې دا بد زبانی پری دي او خپل چالي تر راشي نو ٹھیک ده او داغه مال نه کوي ا دې نشي اته خدای خپل له او عاشروهن او جون کوي لدی زنان او سره بالمعروف د شرعي حکم مطابق د قانون مطابق به دې سره معاشرت کې ها نو فاین کریهتمون کله کله دې سړي خزه بد شي سو وخت وسره تیر شي دا غي اخلاقي ندي خو یا شکل خپل نه دي نو فاین کریهتمون کستا سو بد شي دا زنانه خو یې خراب دی شکل خپل نه دي نه فاسا نو کې دي شي ان تکرو شي ان چې تاسو بد غنه او سي زو وای جعل الله فيه خيرا كثيرا او ګرځي الله پاک اسی کی خیر ډېر ولي مخکې تاسو ته تیر شو مدار د خیر او د شر د انسان عقل نه دی دا شرع ده تاسو د خیر او شر پته نه لګي نو کله د شر په شکل کې خیری ښه دا ٹھیک ده چې دا به بد زبانی کله کله خزی داسې جب تیزه ده د غوسې نه غوسه کېږي لیکن هغه پکې نورې خوبې دي خوبي پکې داری چې ډېره پاک دامنه ده یا د کور ډېره خیال ساتونکي ده یا د خاون ډېر خدمت کوونکي ده یا دا بچو خطر بیت کوونکی د خوبه پکشته دا خوبو ته نه ګوري نکلا کلا شکل خپل نه دی لیکن اخو اخلاق داسې دي چې ډېر اوچت دی ډېر بهتر دی کنه دا اصل فیس خو اخلاق دی دغه وجه ده چې سمون په علماو کې بعض علما داسې وو چې خزه بد شکل وا یا داغه جبه لګه تیز وا چا وته وي په دې خزه له طلاق ورکه کنه مولانا صاحب نور خزم ډیر دی بلا خزشتہ هغه ته وی ٹھیک دا چې په به تیز ای یا شکل کې بخول نه خو دې کې ما نیکلی دی لیدا دا الله تعالی د شپې نه کوم صفاتونه چې په دې کې شته نو دا څه خبره نه ده خامخا انسان کې څه نه څه کمی دی ممکن بلا کمی دی نو ته ځان ته نه ګوري پار انسان کې څه نه څه کمی شته یا د خوې په لحاظ یا د عمل په لحاظ نه چې کمی درکې خپل شته نو بلکې بل څنګه پورا غواړي او دا بدبختی چې وسړې بل وې ځان سم غواړي او زه کار څنګه منو یم ما نه دې شي چې ستا بد شي الله تعالی پای کې ډېر لوی خیر وګرځي خصوصا بیا چې پای کې دین شته د ټول نو چت فیس دین دی خفص فر به ذات دین نه دا نور سو برداشت کوو بیا ها کې دې شي چې ډېر خیرسته ده چې دا هغه په شان دي په حسن کې سوګ نشته لیکن اخلاق بیکاره دي کردار صحیح نه دی یا تخاون خدمت د کور خدمت نه کوي تربيت د اولاد نه کوي مظاهره خبر شي نه بد شکل خلک بیا دا غینه او دا مخامخ شوی هم دیغه موږ سره مخامخ واقع راغلی دي چې وعده کړې وي او جنېخه خېستا او د خوخه مو خپل کېم ده او رستو بیا شاید چې زما خبره وي مو او بیا رستو هغه مسله جوړه شو تر دې چې ولا طلاق ورکړو خو سره د خایس نه او بیا بل وکړه اته یقینو کې چې هغه بل شکل کې خولې نه ده لیکن او سره خوشاله دي دومره خوشاله دي حد نه سیوا ولې کور خدمت یا د خاون خدمت او دغه اجازه نه بغیر اصل چیز خدای دې کنه ذکر الله جل شانو کی دیشی چې ستاد هغه شکل خوخ نه لیکن الله پاره کې تعالی ډیر لوی خیر ګرځولي داغه نستا داسې اولاد وشي چې هغه اولاد نیکان دي یا هغه اولاد عقلا دي داغه الله لوی خلق جو کی دا لوی خبره ده ها آسان تکره شی او جل الله فی خیر کثیر عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ یو وینځ جی سره ډیر امینه و نه چاوته دا خو حبشی ده تور ده شکل لکنه نه هغه ته وی تورواله سینواله خو طرف تکا خو دې کې چې کوم نیکی مالی دلې ده کنه مزاغ نه کې مجبور کړم چې دا رضان نه جدا کوم دا نه به لوم ده ځان دې نه کې زه متشبې الله ته ولاړه کوي شپې نیم شپه کې را پاسي او د سکړي ولاړي الله ته کنه دا ځکه چې ته کولې شو مګر چې شکل ډیر خرابي کنه پر دې دا څه عمل نه دا به ټول عمر ما سره وي حالانکه خیسته خزه وا خزه غنو وینځه وا او غیلر کړل دوی باسه لا چاوته دا دی ولی لرکلا یو بس دا می لرکلا او به خپل شاګر ته وی نکاح پته وتاړه نک ځکه الله جل شانو وی لن تنالوا البر حتا تنفقوا مما تحبون او دا زما په ټولو کې ډیره خو هوا ډیره خېستاوا د روم د غاړې و انګريزانو نه نو غي لرکلا د وی باسلام نو مطلب مدارې چې کی دی شي چې ستا یو خو دا ډیر مرګري داسې دي او یا ډیر زنانه داسې دي چې د خواندانو سره ټکی او کله دې د خزو سره ټکی نو ته یو ناکار خویته دغه ګورم دغه خسي پتون ته مو ګور کنه یا دې سړی کې ناکار صفات شتنه پاکه خسي پتون به موږ یې ته مو ګور کنه آسان تکره وشو وای الله او فی خیرن کثیره کدی ته مونږ وګورو ان شاء الله نو زندگی به آسان شي کدی ته مونږ قتل چرته آیو هو قباحت ته لک سوچ جان سرو کر دماغو کې چر خسي پتون پکې کم دی نا خسي پتون رامخه تکا نو مثلا یو خوا پکې شپګو یا اته خسي پتون دی بل خوا پکې یو دوا یا درې ناکار دی ناغه درې برداشت کنه آسان تکروشن نو کی دی شي چې تاسو بدګنه یو سيزو وای جل الله فی خیرن کثیرا او واشي الله تاسو ته پای کې خیر ډیر پای کې ډیر خیری نا خو بیا بل حکم ذکر کې بیا ګوره واللاتی او هغه زنانا یاتین الفاحشه تا چراتلو کی کار د به حیا تا من نسائکم ستاسو د زنانو نه مان زناو کی پس تشهدو علیهن نو گواهان طلب کے پاغي باندې اربا تم منکم سلور کسان تا سنا فین شهدو نو کاری گواہی وکړه پام سکو نو بل بویوته نو باندې ساته دا زنانا په کوټو کې په کورونو کې حتا یا توفاهن الموت تر دې چې واخلی دیله مرګ او یجعل الله لهن سبیلا او یا به مقرر کی الله غیل بل سلارم ولذان او غد ونارینا یا دیانی ها منکم یا غد و کسان چرات لو کی دی به حیات استا سنا پا دو هما نو بدر دی و تو وای تکلیف ور کې غی دی کړه وای پین تا با نو کاری تو به استوات لا ها اند د پاره عمل برابر کو پا رضوا نو هما نو ډړو کې دا غینا ان الله کان تواب الرحیم بشک الله تعالی دې ډیر توبه قبل اون کې مهربان انما التوبه تو یقینا توبه علی الله قبول فنز الله للذین رهغ کسانو دا یعملون السوء بجهاله چکینا روا پنا پویتا ثم یتوبون من قریب بیا توبو باسی نزدے مانا مخی دا مرگنا فاولائک یتوب اللہ علیہم تو دا صفتن والا توبہ قبلی اللہ ددائی وکان اللہ علیما حکیما او دے اللہ تعالی پویا ذات حکمتن والا پارکار خپل کی ولیست التوبتو اونو قبلی کی توبہ یا نشتا قبولیت دا توبی للذین دا حق کسانو یعملون السیئات چکینا روا کی بدکارونا حتی اذا حضر احدهم الموتو تر دې چې کله حاضر شي او تند دې تمرګ زن کدن شروع شي نو قالا دی وی انی تبت الان یقینا ما توبه وستوس وللذین اون قبلی کی توبه داغ کسانهم یموتون چی دیمری وهم کفار او حال دا چی دی کافری اولائک دا صفتنو والا آتدنا لهم عذابا علیما تیار کرد مونگ دیل عذاب دردناک یا ایها الذين امنوا اے ایمان والو لا يحل لكم نبي حلال تاسو لا ان ترثوا النساء کرها چې حاصل کې تاسو زنانا پزورا لکه میراث کې چې شي حاصل دي او لا تعذلوهن او متنګوي تاسو دا زنانا او خوندانو د خپل خدمتنګوي لته صحابو به بعض ما ته تمهن دې د پاره چې حاصل کې بعض هغه مال چې تاسو ورکړي دي تا إلا آیاتی نبی فاحشت مبینا مگر دا کدی رات لو کی پپت زبان اخکارا وعاشروهن بالمعروف او جون تیروی داغی سر پخ طریقا فا ان کرهتموهن نو کتاسو بد گنه دا زنانا دا شکل دا وجه یا دا خوی دا وجه فعصا ان تکرهو شیان نو کی دیش جتاسو بد گنه او سیزو ویجعل اللہ فیه خیرن کسیرا او واشی اللہ پاغی کی خیر دیر او گردی اللہ پاغسیز کی خیر دیر